I witamy w Geek Cloud. Dziś jest 4 września 2011 z lekkim opóźnieniem, czyli godzina 21.41. Dziś porozmawiamy o XML-u. XML dokładnie. Taki temat dzisiejszego odcinka. Co to jest, czym to się je? A audycję poprowadzi... Byditer, czyli... No właśnie, taki cichy tutaj Byditer. Oraz ja, czyli Kajetan Kwiński, znany również jako Kito. Tak na początek oczywiście warto przypomnieć, że audycja jest na żywo. Można do nas zadzwonić na login Skype'a kontestacja.com bądź na numer telefonu 2221953212221953211. Koszt połączenia jak z Centralą Telekomunikacji Polskiej. Jest też czat. No, nie dialogu. Tak, dokładnie, Telekomunikacji Polskiej. Jest też czat na stronie kontestacja.com. Tam do góry z prawej strony w menu taki przycisk czat jest. I tam jest ten brzydki zielony czat, który nikt nie chce zrobić. Również możecie nas znaleźć na IRC-u. Jest to kanał HashPDA Site w sieci Freenode.net. Nie tylko podczas audycji. Nie tylko podczas audycji, dokładnie. Tam sporo takich różnych ludzi wisi sobie. Dziękuję. Często można pogadać na różne tematy związane z audycją, związane z pdasite.pl. Także no, jak ktoś chce, to serdecznie zapraszamy. A my myślę, że przeskoczymy do tematu dzisiejszego odcinka. Czyli wszystko o XML-u, dokładnie jak tutaj mam zapisane przez Ciebie, Byte. XML to 3 literki. Literka X jak Ksawery, literka M jak Martin i literka L jak Elżbieta. Ale no, zanim przejdziemy, co te literki znaczą, to powiem o takiej ogólnej koncepcji jak markup. Czyli może nie ma dobrego polskiego odpowiednika, ale wszystko wzięło się od tego, że ludzie nauczyli się pisać. No i sobie pisali ciągi literek, długie teksty albo i krótkie, różne dane, różne liczby między nimi, które coś dla nich potrzebowały. A potem wynaleźli komputery i zaczęli te teksty pisać na komputerze. No i dla ludzi coś te teksty oznaczały, jak ludzie je czytali, bo gdy znali słowa, znali liczby, wiedzieli co jest jakimś wynikiem pomiaru, czy co jest adresem w tekście. A komputer, no niekoniecznie. Dlatego ludzie pomyśleli o przeniesieniu do komputera takiej koncepcji, która się nazywa markup, do czego używali poza komputerem markera. Markery to są takie kolorowe pisadła, dzięki którym ludzie sobie zaznaczali coś w tekście i na przykład sobie mówili tak, no adresy klientów będę zaznaczał na zielono, zakreślał, tak podkreślał, że jest zielone tło kawałka linijki tekstu. Numery telefonów do kontrahentów na fioletowo, a nazwy produktów konkurencji na niebiesko. I takimi markerami można było sobie kreślić dalej, to ludzie robią po tekście. I dzięki temu na pierwszy rzut oka wiadomo, co jest to, a komputer, dzięki temu, gdybyśmy coś takiego potrafili zrobić w komputerze, od razu by wiedział, co jest to i mógł to odpowiednio przetwarzać. Czyli krótko mówiąc, jest to jakiś taki standard, jak to zapisać dla komputera, żeby komputer to rozumiał, tak? Żeby komputer rozumiał, że te dane to nie jest tylko tekst, ciąg znaków, słów, być może liczb, tam do zmieszanych jeszcze jakichś innych danych, ale żeby komputer widział w tych danych jakąś strukturę, która coś znaczy. I żeby mieć XML, to trzeba się trzymać trzech reguł. Po pierwsze, takie elementy, bo tak się nazywa to, co jest między znacznikami, czyli odpowiednik tego, co jest markerem zaznaczone na dany kolor, żeby nie nachodziły na siebie. Czyli to musi być struktura drzewiasta. Nie może być tak, że jeden element się zaczyna w środku drugiego, a kończy poza nim. Albo są rozłączne, albo jeden jest w środku drugiego. Czyli druga zasada, że zamiast kolorów mamy, no jak to w komputerze, mamy jakieś identyfikatory, jakieś nazwy tych elementów. Powiedzmy paragraf, liczba zespolona, kwadrat. w zależności od tego, z jakiej dziedziny, czy z grafiki, czy z matematyki, czy z hipertekstu, nasze dane, które są częściowo ustrukturalizowane, które są dokumentem jakimś, pochodzą. I trzecia reguła, że taki element może mieć też atrybuty, czyli jakby takie właściwości, pewne tam zestaw słów i ich wartości na nich. Na przykład we wspomnianym przez Kitora XHTML-u istnieje element A, jak anchor, który służy do robienia linków i on może mieć, w środku tego elementu A jest część dokumentu, takiej zwykłej strony internetowej powiedzmy, która jest linkiem, bo to może być kawałek tekstu, to może być coś też z jakąś wewnętrzną strukturą, na przykład obrazek i kawałek tekstu. A atrybut href, jak hyperreference na elemencie A, służy wskazaniu, no, dokąd ten link jest, czyli docelowego miejsca tego linku, bo źródło tego linku jest tam, gdzie ten element. I jeżeli to teraz otworzymy w przeglądarce, to nam się pokaże to zazwyczaj jako taki klikalny po prostu link prowadzący do tego, na co wskazuje atrybut href. I tak, tak jak podałeś na przykładzie oczywiście tutaj XHTML-a, to A znacznik. Tak. To akurat warto zauważyć, że ten znacznik A oznacza w tym wypadku link tylko w wypadku XHTML-a, no HTML-a również też oczywiście. Nie jest to jakby taki ustandaryzowany już w XML-u znacznik, tylko po prostu to jest jedno, to jest jakby to określi nazwa tego znacznika, tak? Tak, ponieważ właśnie XML to jest nie tylko język, ale to jest też... To jest, powiedzmy sobie, sposób zapisywania, a nie to, co nam zostanie zapisywane. To, co nam zostanie zapisywane, to już określa kolejny ten język, czy tam co zostało ustandaryzowane za pomocą XML-a, czyli na przykład ten XHTML, czy nawet grafika wektorowa SVG, tak? Tak, ja może powiem, że właśnie jest dużo języków opartych na XML-u, bo sam XML to są tylko reguły co do składni, czyli że są te elementy, są te atrybuty. Natomiast są konkretne słownictwa, czyli zestawy elementów i atrybutów i reguł, co one znaczą, dzięki którym tworzy się poszczególne języki oparte na XML-u. I to nie jest koncepcja nowa, bo tak naprawdę XML powstał w roku 1998 jako profil wcześniejszego standardu SGML-a, który wykorzystywano głównie do dokumentacji technicznej. On został utworzony w początku lat 80. W 86. stał się standardem ISO. W 88. rząd amerykański stwierdził, że chce przyjmować dokumentację na zamówienia jakieś większe wojskowe, powiedzmy samolotów od Boeinga czy od Lockheed Martina, tylko właśnie w formacie SGML, który zawierał mnóstwo różnych skomplikowanych takich cech, rzadko wykorzystywanych w komputerach, a już tym bardziej w www. Nie zawierał linków, adresów internetowych, nie miał standardowego sposobu na reprezentowanie tego. Generalnie drukowano to po prostu i potem albo przeglądano, albo jakoś przetwarzano na mainframe'ach. Było to bardzo nieporęczne i nieinternetowe bydle. Więc stwierdzono, gdy się pojawił internet i gdy się pojawił HTML, który początkowo był właśnie językiem zdefiniowanym w SGML-u, czyli Standard Generalized Markup Language, że trzeba czegoś prostszego, co po prostu będzie robiło tą robotę. Będzie wystarczyło do tego, żeby wyrazić to, co trzeba w internecie, a niekoniecznie w tej całej dokumentacji technicznej. Znaczy tutaj taki chyba dobry przykład na przykład między HTML-em a XHTML-em, czyli tym właśnie ustandaryzowanym już XML-owo, jest kwestia zamykania tagów, tak? Tak, dużo opcjonalnych takich cech SGML-a, jak na przykład omit tag, że można było napisać początek znacznik elementu, znacznik początkowy, a znacznik końcowy czasem zdefiniować, że może być pominięty dla niektórych elementów. W XML-u tego już nie trzeba. To no, może ja na czacie pokażę, jak w ogóle wygląda taki element. Nie trzeba. Trzeba właśnie zamykać te wszystkie elementy, tak? No, trzeba zamykać, natomiast w SGML-u można było zdefiniować, że nie trzeba. Dokładnie. Więc to wygląda podobnie jak te tutaj wasze niki na czacie, czyli element zaczyna się od znacznika początkowego, który ma znak mniejszości, piszę w tej chwili na czacie. Potem ma ileś tam zero bądź więcej atrybutów, który wygląda tak, atrybut równa się w cudzysłowie pojedynczym bądź podwójnym wartość. I teraz potem jest treść elementu, a potem musi być znak mniejszości, ukośnik, element, czyli musi być ten sam element, ta sama nazwa napisana z powrotem i znak większości. Znaczy, bądź można było zamknąć sam w sobie, czyli po prostu przed znakiem zamykającym tak dać ukośnik. I to tak, chyba taka typowa różnica właśnie przy siatce z HTML-a na XHTML. BR, czyli łamanie linii dosłownie nasz odpowiednik entera. Właśnie dość często i gęsto w starych w HTML-ach 4.0.1 był stosowany bez zamknięcia. Czy znak paragraf. No ale tak się właśnie postać. No. Specjalna postać, znacznik elementu pustego, tak jak właśnie napisałem na czacie, mniejsze, pusty, większe. Nie, mniejsze, pusty, ukośnik, większe. Akurat atrybutów. No dokładnie. Znaczy tak się uczepiliśmy HTML-a, no a właśnie jest tych języków, z tego co wiem, więcej, nie? Tak, zXML-izowano tego HTML-a, czyli z SGML-a przedefiniowano go na XML-a, dodając mu literkę X na początku i powstał XHTML, czyli Extensible Hypertext Markup Language. No może teraz jest też pora, żeby rozwinąć skrót XML, czyli Extensible Markup Language, rozszerzalny język znaczników. Co znaczy rozszerzalny, to powiemy zaraz, najpierw kilka właśnie innych niż XHTML przykładów. No więc przykładem języka innego niż XHTML, który jest oparty na XML-u, jest MathML, czyli język do zapisu formuł matematycznych. On ma taką składnię w zasadzie do dwóch rzeczy. Do zapisu jakie znaczki po kolei, jakie różne rzeczy są w wyrażeniu matematycznych, czyli co jest na górze, co na dole, że jest kreska ułamkowa, nad nią coś, pod nią coś. To jest tak zwany presentation MathML i content MathML, który opisuje bardziej strukturę matematyczną tego wyrażenia, czy tego tam obliczenia, gdzie się pisze bardziej już po prostu, że jest funkcja, która działa na coś, ma jakieś argumenty, no i można to renderować, powiedzmy, w przeglądarce, mieć matematykę taką nie w obrazkach, bo w latach 90. powszechna była matematyka na stronach w obrazkach, ale takiej matematyki nie da się skopiować, wydrukować inaczej, w innym rozmiarze, bez zmiany tam rozdzielczości obrazka i tam alias na pikselizacji. Nie da się obliczyć takiego wyrażenia, włożyć do jakiejś matematyki czy Maple'a i jakoś dalej obrabiać, bo komputer nie rozumie, to jest dla niego obrazek. To tylko my, patrząc się na to, to rozumiemy. A to są jednak dane, które warto ustrukturalizować i uczynić je czytelnymi również dla maszyny. No tak właśnie też wspomniałem wcześniej troszeczkę SVG, czyli format grafiki wektorowej. To jest tak naprawdę też opisane wszystko w języku XML-owym, za pomocą właśnie tam parę różnych krzywych, niekrzywych i tak dalej. Po prostu są podane ich parametry i to już program zajmuje się tak naprawdę rysowaniem takiej grafiki, no i dzięki temu jest ona skalowalna dowolnie. Oczywiście na przykład Corel swojego CDR-a nie wiadomo w jaki sposób formatuje, no wiadomo na pewno, bo jest to jednak format, który otwiera więcej aplikacji, a czy no nie jest to format na pewno XML-owy. Jest to ich własny format. Wouter pisze na czacie, że pusty spacja, bo przynajmniej tam może być spacja, pusty spacja ukośnik w nawiasach tych takich trójkątnych, to się równa pusty bez tego ukośnika. No nie, nie równa się. W XML-u akurat ten znacznik elementu pustego jest równoważny temu, jak gdyby dać znacznik otwierający i zaraz za nim znacznik zamykający. Więc na czyli przykład spacja jest już traktowana jako jakaśkolwiek nazwa, tak? Nie, spacja to po prostu jest opcjonalna tam. Gdyby tam były atrybuty na przykład, to mogłoby być też dowolnie wiele między nimi spacji. A, na tej zasadzie. No i na przykład też z BR-em jest tak, że BR ukośnik... Znaczy BR bez ukośnika nie przejdzie w XML-u. Przejdzie w takiej oto postaci, jak napisałem na czacie. Trzeba go zaraz zamknąć, bo to jest element, który koniecznie musi być pusty, tak jest. No, jako takiego BR-a generalnie się nie stosuje. Acz, no, wracając do języków XML-owych, no, jeszcze takie dość często spotykane, zresztą standard obecny polski urzędowy, czyli ODF, tak? Tak, jeszcze może powiem, jaka jest zaleta tych XML-owych języków, zwłaszcza na przykładzie SVG nad takimi zamkniętymi formatami binarnymi, jak powiedzmy właśnie ten korelowski CDR, że można go łatwo obrabiać programowo, na przykład generować można, dzięki czemu generowanie jakichś wykresów, choćby na przykład nawet przeglądarka tego nie wspierała, to można takiego SVG dokumenty wygenerować po stronie serwera, wyrenderować go do PNG na przykład, czy do JPEG-a i można w nim mieć jakiś wykres z ładnymi trójwymiarowymi efektami, czy coś, generowany na podstawie danych skądś zaciąganych. Dużo łatwiej niż wkładać je na przykład jakiegoś CDR-a, bo te dane od nich zależą na przykład wysokości słupków w tym wykresie w zestawieniu jakimś statystycznym, czy jakiś wykresik, czy inne takie. Ale to już kwestia akurat obróbki po stronie serwera, tak? Tak, bo jeżeli mówimy o wykorzystywaniu w przeglądarce, bo wszystkie standardy, o jakich teraz mówimy, to są standardy dokumentów, czyli potencjalnie otwieralne przez przeglądarkę. Oczywiście nie jest tak, że wszystko jest dokumentem. Są języki XML-owe, na przykład do notacji muzycznej, kilka nawet, choćby MusicML do zapisu aktów prawnych, LexML czy LegalML do zapisu reakcji i wzorów chemicznych, ChemML. No ale wracając do tych dokumentowych, to jest na przykład ten ODF, czyli Open Document Format, standard, jak mówiłeś, urzędowy w Polsce i konkurencyjny z nim w pewnym sensie, ale też otwarty standard, ratyfikowany przez ISO, Office Open XML, czyli OOXML. Pierwszy to jest ustandaryzowany format w XML-u Open Office'a, a drugi to jest XML-owy format Microsoftu, który Microsoft dał do standaryzacji, którym... I jak na złość został nam zaakceptowany, tak? No, czy na złość, oba są standardami otwartymi tak naprawdę. No, no i można właśnie manipulować dzięki temu, nie mając tych narzędzi, czy nie otwierając tych narzędzi typu Word, Excel i nie pisząc z nich jakichś skryptów, które będą coś manipulowały w dokumencie, można je obrabiać ogólno XML-owymi narzędziami, jeżeli się chce coś powiedzieć. No fakt, że jest to zaleta, ponieważ no, język jest ustandaryzowany w tym momencie i no, nie ma problemu, żeby napisać jego obsługę, tak jak było na przykład z obsługą dokumentów tych starych doków i tak dalej, czyli dokumentów generalnie starszych Office'a, tak? Tak. No to jeszcze wspomnieć można o Smilu, czyli Synchronized Multimedia Integration Language. Większość z tych w ogóle, które mówimy, to są standardy wymyślane przez konsorcjum WWW, czyli World Wide Web Consortium. Link podam zaraz na czacie, znaczy domenę. I oni też właśnie wymyślili XML-a, HTML-a też zresztą wcześniej, CSS-a, więc takie podstawowe technologie internetowe. No XML w ogóle zaczął się od właśnie sprofilowania SGML-a dla celów zastosowania w internecie, ale odniósł sukces też poza internetem w różnych zastosowaniach, choćby na przykład w przedsiębiorstwach, czy choćby jak o ODF, czy o XML w pakietach biurowych, czy w grafice, bo SVG służy też do tworzenia grafiki i wymiany grafiki między różnymi aplikacjami, niekoniecznie gdy się jest w internecie. Dalej mamy grafikę trójwymiarową, X3D, to akurat nie konsorcjum WWW, tylko Web3D konsorcjum, światy trójwymiarowe, wirtualna rzeczywistość, tego typu rzeczy. X-Forms, czyli formularze interaktywne, w zasadzie w wersji 1.1 to już jest zdolne do interakcji takiej pełnej z użytkownikiem. Możemy na tym robić bez grama skryptu interaktywne właśnie formularze, aplikacje internetowe. DocBook, czyli standard do tworzenia w XML-u książek, raportów, publikacji taki bardziej profesjonalny niż goły HTML. Tak sobie się zastanawiam w sumie, ponieważ XML jednak mając taki ustandaryzowany, powiedzmy, sposób zapisu, może chyba służyć również jako format taki bazodaniowy w pliku tekstowym, tak? Bazodanowy może służyć, tak, jako format bazodanowy. Niemniej jednak właśnie nad bazą danych taką typową ma pewną przewagę, bo o ile możemy sobie tak równo w jakimś elemencie wiersz z bazy danych określić elementem jakimś i jego tam poszczególne pola w tym rekordzie też jakoś jakimiś elementami w środku niego, no to to wszystko ma taką bardzo regularną strukturę, taką prostokątną, jak tabela w bazie danych. A XML właśnie tam, gdzie jest XML bardzo dobry, to gdy dane są częściowo ustrukturalizowane, czyli coś, co jest bardziej jak dokument może to być niż jak tabela w bazie danych. Czyli, że tu coś podetniemy, tu wstawimy jakiś obrazek, tu jakieś poddrzewo, jakiś poddokument, jakiś adres, tu coś zupełnie dodatkowego. Czyli powiedzmy, możemy sobie taką innej bajki. Tabelę załóżmy utworzyć taką, przechując do bazy danych, ale nie każdy wiersz musi mieć te same pola, tak? Tak, właśnie mogą być tutaj wyjątki i wyjątki od wyjątków i to, co więcej, jest rozszerzalne, to znaczy, jeżeli nie przewidzieliśmy czegoś z góry, to możemy potem w następnej wersji to dodać i tak napisać oprogramowanie korzystające z tego, żeby ignorowało te właśnie dodatki. Tutaj jest właśnie taka ciekawa rzecz, że dane w bazie danych wyglądają prostokątnie. Dane w XML-u wyglądają, mogą wyglądać prostokątnie, mogą udawać właśnie takie bazy danych, ale wyglądają generalnie trójkątnie, jak dokument, jak drzewo. A dane obiektowe, jak mamy obiekty jakieś w języku programowania obiektowym, wyglądają jak taka chmurka. Tu obiekt, jakiś link podłączony też do jakiegoś innego obiektu, garbage collector sobie po tym chodzi. No i czasem trzeba przy pomocy zestawu narzędzi służącego do jednego posługiwać się drugim. Wtedy występuje tak zwane niedopasowanie impedancji. W żargonie się na to tak mówi. Jeżeli się próbuje obiektowo reprezentować na przykład bazę danych, czy XML-owo, znaczy nie, XML akurat się nadaje dobrze do jednego i drugiego. Ale jest takim middle ground, pośrednim gruntem między jednym a drugim. No dobrze. A tak... na tyle regularnym jeszcze, że nie trzeba języka programowania, że tylko, żeby to oprawić się. A może powiem, skoro powiedzieliśmy o tej rozszerzalności, o kilku takich fundamentalnych technologiach, które się spotyka w XML-u powszechnie i które ułatwiają właśnie wykorzystanie jego możliwości właśnie rozszerzalności. Pierwsza podstawowa rzecz to jest przestrzenie nazw. To znaczy, dzięki przestrzeniom nazw, czyli dzięki identyfikowaniu adresem, można z nim skojarzyć jakiś przedrostek dla elementów, dla atrybutów, dla danego poddrzewa. Dzięki przestrzeniom nazw, które są jakimiś właśnie adresami, można określić, z jakiego słownictwa pochodzą dane elementy i atrybuty, dzięki czemu można uniknąć na przykład kolizji i dzięki czemu można też je automatycznie przetwarzać jako właśnie mające tę semantykę, jako znaczące obiekty graficzne. Czyli... powiedzmy, XHTML ma swoją przestrzeń nazw, no SVG właśnie, ma to, swoją. To też... po prostu jest to jakby ta standaryzacja, co będziemy, w te, jakie te tagi i tak dalej będziemy używać w danym momencie, tak? Tak, i możemy je mieszać, bo możemy użyć dwóch różnych przedrostków, do których, które zdefiniowaliśmy dla dwóch różnych przestrzeni nazw i elementy czy atrybuty w nich mogą się nazywać tak samo. I w tym momencie procesor, czyli na przykład przeglądarka, która to renderuje, czy jakieś inne narzędzie, które to przetwarza, wie, że teraz ma do czynienia z fragmentem SOG, w nim jest osadzony fragment matematyki w MathML-u, a podpis tam na osi X-ów jest w XHTML-u i tam ma jakieś stylizacje jeszcze w CSS-ie. A jak to już musi przeglądarka w tym momencie się domyślać, czy jest to w jakiś sposób w języku, w tagach określonych, które jest przestrzeni nas korzystamy w danym momencie? Jest określone właśnie, definiujemy atrybutami, specjalnymi atrybutami, które mają postać XMLNS dla domyślnej przestrzeni nazw lub XMLNS dwukropek przedrostek. Jeżeli chcemy uzyskać właśnie ten przedrostek zdefiniowany i wtedy elementy poprzedzamy tym przedrostkiem i dwukropkiem i wiadomo, że on wtedy jest w danej przestrzeni nazw. Jeżeli na przykład napiszemy na jakimkolwiek elemencie atrybut XMLNS dwukropek M równa się i tutaj adres, no adres internetowy taki URI, który jest przestrzenią nazw MathML-a, to ilekroć w środku użyjemy elementu o nazwie M dwukropek i jakiś element, typ elementu z MathML-a, to wiadomo, że on jest właśnie z MathML-a, a nie na przykład z XHTML-a, choćby dokument był globalnie XHTML-owy. Oprócz tego są takie technologie uniwersalne jak XMLID, czyli atrybut, który zawsze jest typu ID, czyli identyfikuje jakiś element, XML stylesheet, czyli arkusz stylu, który skojarzony z dokumentem, który może być w CSS-ie, a może być w czymś bardziej zaawansowanym jak XSL. XLink, czyli standard do linkowania, pewna przestrzeń nazw właśnie, w której są pewne atrybuty, w niej są akurat tylko atrybuty. Służy do definiowania linków, nawet takich bardziej zaawansowanych, nie tylko między dwiema rzeczami, ale między większą liczbą rzeczy. XPointer, czyli do wyrażania linków. Znaczy do piątego podelementu tam. Czyli tak, żeby się odnieść po prostu do konkretnego miejsca w pliku, tak? Tak, no tak. Czyli to, z czego właśnie będziemy korzystać przy bazodaniowości, powiedzmy, tej XML-owej, tak? Też, prawda? XInclude, czyli do tworzenia dokumentów z wielu różnych kawałków, które są w różnych miejscach, że z tego ma być złożony jeden. Czyli tak jak, powiedzmy, HashInclude w C, coś takiego. I XPath, czyli język do identyfikowania czegoś więcej niż miejsca, to X-Pointer identyfikuje tylko miejsce, a X-Path może identyfikować, może obliczać już coś, prawda? Czyli wybierać tam jakieś dane z dokumentu. Na przykład policzyć, ile w nim jest linków, czy zestawić wszystkie po prostu linki, jakie w nim są. Czyli takie bardziej statystyczne, tak? Tak. Język trochę oparty na koncepcjach funkcyjnych. Mm-hmm. Ma sobie ciekawe też rozszerzenia, o których będzie dalej mowa. No dobrze, to powiedzieliśmy o tym, że języków XML-owych jest multum. No to skąd się one biorą? Jak się je definiuje? No więc są organizacje standaryzacyjne, które ogłaszają standardy takich języków, ale można też sobie samemu zdefiniować, jaki się chce. I można się do tego posłużyć jakimś standardowym sposobem definiowania. Na przykład w samym standardzie XML-a jest coś takiego odziedziczone jeszcze z SGML-a jak DTD, czyli Document Type Definition. Wygląda to podobnie do zwykłego XML-a. Definiuje się jakieś elementy, dla nich jakieś atrybuty. Przy czym to nie zna przestrzeni nas, trzeba je trochę tam udawać. Czymś bardziej zaawansowanym standardem już konsorcjum WWW jest XML schema. To umożliwia właśnie definiowanie jakichś typów modeli zawartości i przypisywania ich elementom. I taki spoza konsorcjum WWW, nie XML-owa składnia, tylko taka bardziej zwięzła. RelaxNG to z kolei pochodzi z tego samego co DocBook, czyli Oasis, takiego ciała standaryzującego. DTD. Więc jeżeli ktoś z Was potrzebuje jakiegoś języka do jakiegoś swojego działu zastosowań, to niech sobie zdefiniuje dla niego i opublikuje taki model zawartości. Wtedy wszyscy będą wiedzieć, co jest dozwolone, na jaki element wewnątrz jakiego, jaki element musi mieć jakie atrybuty, tego typu rzeczy. To znaczy ten DTD to tak najprościej to określić, jeśli ktokolwiek widział kod HTML w życiu. No podejrzewam, że jednak dużo z naszych słuchaczy widziało. Jest to zapis zwykle na górze pliku doctype HTML public i tam jest W3C DTD, na przykład XHTML 1.0 string, tutaj sobie otwarłem. Czyli jest to właśnie format XHTML 1.0, jego odmiana string. To ja powiem może, że jest jeszcze taka rzecz śmieszna jak wewnętrzny podzbiór, to znaczy oprócz tego, że w tym doctype, czyli takim opcjonalnym, czymś co wygląda trochę jak element, na początku może być dokumentu HTML, ten XML-owego, to tam się podaje link do tak zwanego zewnętrznego podzbioru DTD, a można w tym miejscu otworzyć też dodatkowo nawiasy takie specjalne z dwóch znaków mniejszości i nawiasu kwadratowego i dać tak zwany wewnętrzny podzbiór, czyli dodefiniować coś DTD. Często się to robi przedefiniowując jakieś parametry, które są wykorzystywane potem w tamtym DTD podzbiorze zewnętrznym. No i jest to taki relikt, moim zdaniem, błędnie odziedziczony po SGML-u. Moim zdaniem powinni się tego też pozbyć, bo za mało rzeczy się pozbyli, za mało to opuści jeszcze. Powinni pójść na całość. Ale w 98 to jeszcze tego nie przewidzieli na tyle dobrze. No dobrze, tak się rozgadaliśmy. Temat taki troszeczkę techniczny, dlatego ja przypomnę tutaj, słuchacie radiakontestacja.com, audycja GeekCloud, audycja na żywo, rozmawiamy w tej chwili o XML-u, o językach rodziny XML-u, XML i z czym to się je. Możecie do nas zadzwonić, login Skype kontestacja.com bądź numer telefonu 2221 95321, jak do centrali Microsoftu w Polsce, koszt połączenia. Ewentualnie możecie wejść również na czat, na stronie kontestacja.com jest link czat. Tutaj sporo ludzi czatuje i to widzę również nie tylko o audycji, acz również o przeszłości, z tego co widzę, Polski, tak przynajmniej mi przemknęło to, co przeczytałem kątem oka. No i jeszcze jest IRC, HashPDA site na serwerze Freenode. A my może przejdźmy tutaj zgodnie z tematem dalej, edytory XML-a. Edytory XML-a są. No jest na przykład Oxygen, który jest też debugerem różnych tam XML-owych technologii. Płatny, bezpłatnych, to ludzie często przystosowują swoje edytory, powiedzmy JEdit czy Emacsa, są specjalne zestawy klawisz w logi do XML-a, automatyczne zamykanie tam powiedzmy elementów, automatyczne podpowiadanie, jeżeli jest czytane takie DTD czy XML schema. nazw elementów, atrybutów, które na nich są dopuszczalne. Więc tego typu ułatwienia warto mieć, które są troszeczkę sprytniejsze niż zwykły edytor tekstowy. No ale jednak właśnie, ponieważ jest to język, no język jest to sposób naprawdę określenia danych za pomocą tekstu, więc można to nawet wyedytować, jakby się ktoś uparł w zwykłym notatniku, tak? Można. Tylko wtedy oczywiście trzeba samemu zadbać o poprawność składni, o no jednak poprawność tych danych. Więc tak, jest to taka. Przejechać walidatorem, czyli sprawdzać. No, na przykład. Acz, no jednak chyba takie popularne notatniki koderskie, jak choćby Notepad++, podświetlają składnie XML-a, także. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak jest z zamykaniem automatycznym, ponieważ ja nie korzystam przy kodowaniu z tych udogodnień, ale no jednak składnie podświetlają, więc łatwo jest dojść do tego, co jest blokiem tych danych i tym podobnym. Dzisiaj audycja bardzo techniczna, bardzo geekowska, szybko i dużo konkretnych informacji o właśnie ze świata technologii, z pewnego fragmentu przyrody informatycznej, dość dużego, jaki XML zdążył w ciągu kilkunastu lat swojego istnienia zająć. No to dobra, mamy już te dokumenty XML-owe, umiemy je edytować, umiemy je jakoś tam linkować, coś z nimi robić w przestrzeni, zmieszać je. No to warto by było jeszcze jakoś poprzetwarzać, prawda, ten XML. Jakieś obliczenia, jakieś właśnie generowanie, czy przekształcanie jednego w drugie języka na przykład XML-owego porobić. No i do tego oczywiście też są narzędzia. No, pierwszym takim narzędziem to są wbudowane w standardowe języki programowania, czy dorobione do nich biblioteki, bądź też nawet niektóre języki dorobiły się własnej składni dla XML-a, wspierającej XML-a, na przykład Visual Basic od przedostatniej wersji zawiera tak zwane literały XML-owe, czyli można napisać na przykład dim x równa się i tu otworzyć element, jakiś wpisać sobie normalnie XML-a. A w środku, między procentami, tak jak to się robiło w ASP, można jakieś wyrażenia Visual Basic'owe z powrotem wkładać, których wyniki zostaną włożone w tego XML-a. Co ciekawe, można robić tak jak w SGML-u tutaj, czyli zamykać element, niekoniecznie podając jego nazwę, co się przydaje, zwłaszcza gdy nazwa była obliczona właśnie procentami. Nie musimy jej obliczać jeszcze raz, możemy napisać po prostu mniejsze, ukośnik większe. I to zamyka element, który aktualnie jest otwarty. Cechy takiej nie ma natomiast E4X, czyli rozszerzenie do ECMAScriptu, zaimplementowane tylko w JavaScriptie przez Mozilla bodajże. No, czyli też możemy napisać tam var L równa się i pisać sobie XML-em całkiem podobnie jak w Visual Basic'u. Ale są też technologie czysto XML-owe, jest na przykład XSLT, początkowo pomyślane właśnie do stylizacji, chociaż w tej chwili jest używane ogólnie do transformacji no właśnie jednych dokumentów XML-owych w inne, czy stałe zestawy innych, czyli Extensible Stylesheet Transformations. To jest język programowania oparty na XML-u, dokładnie jest XML-owa jego. I pozwala na przekształcanie właśnie no, dokumentów XML-owych. Używa XPath'a dużo, zwłaszcza w swoich atrybutach. Innym już takim rozszerzeniem samego XPath'a ze składnią nie XML-ową, choć istnieje też wariant XML-owy, jest XQuery, czyli XML-owy odpowiednik SQL-a. Mówiłeś, Kitor, coś o bazach danych, prawda? Tam dominującym wciąż niestety ku ubolewaniu specjalistów od baz danych. Językiem jest SQL. No, XQuery musi być troszeczkę bardziej zaawansowany, czyli prostszy, czyli mieć bardziej konsekwentnie zastosowane pewne proste reguły tworzenia języka programowania, bo ma do czynienia z danymi częściowo ustrukturalizowanymi, czyli musi być możliwość odpytywania i generowania kawałka XML-a, czego XPath nie ma właśnie, to jest główna różnica. Musi być możliwość właśnie odpytywania dokumentu czy zestawu dokumentów, który no może nie mieć tak regularnej prostokątnej struktury jak tabele w bazie danych. I jeszcze niedawno pojawił się taki standard też z konsorcjum WWW jak XPROC, pisze się XPROC, który umożliwia jak gdyby takie opisywanie diagramu, takiego schematu blokowego, czyli co po czym, że tu przetworzymy sobie przez XSLT, tutaj zwalidujemy, tutaj podzielimy sobie dokument na na 2, tutaj połączymy, więc taki z wysokiego poziomu opis, co się dzieje. Coś jak takie systemy typu Ant czy Maven, tylko dla XML-a. Przerwę ci tutaj troszeczkę, ponieważ dzwoni do nas krawiec, tutaj do, zaraz go tutaj dołączymy. Uwaga. Krawiec, nasz stały słuchacz. Halo, halo, krawiec, czy nas słyszysz? Głośno i wyraźnie. O, dobry ciebie wieczór. Też świetnie słychać, witamy cię na antenie. Witajcie, witajcie. No strasznie mi się podoba możliwość zagnieżdżania jednego XML-a w drugim. To, co mówiliście przed chwilą, to znaczy, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, można na przykład jako węzeł XML umieścić jakiś tam kod, tak? Albo zagnieżdżać jednego XML-a w drugim i kombinować tak coś z tym, tak? To już takie rozszerzone. Mhm. Fajna sprawa. Jeżeli przeglądarka rozumie MathML-a na przykład i rozumie SVG, gdzie jest tekst wzdłuż krzywej, możemy na przykład sobie napisać równanie matematyczne wzdłuż krzywej, która jest wykresem tego równania. I będzie zagięty tekst. No to już za mądre dla mnie. Ale mam wrażenie, że można by właśnie z użyciem takich struktur zapisu danych, jakby nie, takich w postaci drzewa XML na przykład lub bazy danych, można by budować świetne algorytmy sztucznej inteligencji, dużo lepsze niż te działające na zasadzie zwykłych warunków na przykład, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej, ale się nie znam na temacie dokładnie. No i jaki język XML-owy byś do tego wykorzystał? Nie wiem właśnie. To, co ja się bawię z XML-em, to są jakieś takie najprostsze rzeczy we Flashu i tam nie potrafię nawet tak do końca tego używać profesjonalnie, więc słabo się znam. A wy czego byście używali? Oj, to znaczy Byte'a pytanie właśnie. Trzeba by było wymyślić pytanie dla słuchaczy, nie? No to... Podejrzewam, że jednak trzeba by tu skorzystać właśnie z tej możliwości tworzenia własnej składni XML-a i utworzyć właśnie do tego swój własny, powiedzmy, ten... Aha, no, poszukać, może ktoś wymyślił, poszukać można też. A to wielce niewykluczone, ponieważ to jest właśnie ta zaleta XML-a, że my możemy sobie sami utworzyć jego odmianę, tworząc po prostu ten, no, typ, tą definicję, tak, dokumentu. Tak się zastanawiam, jak faktycznie bym się zabrał zapisanie takich algorytmów sztucznej inteligencji, jaką wybrał technologię czy język w ogóle do tego i ciężko mi powiedzieć, ale to musiałby być po prostu jakiś parser, który by tego XML-a pierw przeparsował. Właściwie musiałby go przeparsowywać cały czas. No to jest niestety spora moc obliczeniowa czasem potrzebna do tego, przynajmniej właśnie takim flashu, nie? Ale no i potem uzyskujemy szereg zmiennych i już można coś z nimi robić, ale nie wiem, nie wyobrażam sobie właśnie za bardzo, jakby to dokładnie miało działać, jeśli mówimy właśnie o napisaniu czegoś, co z użyciem tego typu danych sterowałoby zachowaniem na przykład bohaterów w grze komputerowej, nie? No ale w temat mi się wydaje ciekawy. Jednak mimo wszystko to trzymając coś takiego w XML-u, no to trzymamy jednak dane. To myślę, że jednak bardziej te określone zachowania, ponieważ taki generalnie już sam silnik jako taki sztucznej inteligencji, no to wiadomo, to trzeba by napisać w jakimś normalnym języku programowania. To po prostu zaprogramować pewne reakcje, sposoby, to tylko się wspierać taką bazą na zasadzie bazy danych. Ale można by, jeżeli się na przykład w pierwszej wersji tej gry napisze w jakimś języku jakieś cechy postaci, to potem można w następnej wersji dodać nową, powiedzmy, przestrzeń nazw i tym postaciom dodać na przykład jakieś całkiem inne rzeczy, na przykład opisywać też ich wygląd w SOG, powiedzmy tutaj. Znaczy, w edytorze takich postaci też można by stan tego edytora, tak robią edytory SOG niektóre zresztą, że stan swój edycji zapamiętują w dokumencie wewnątrz niego, w rozszerzeniach, które są w ich własnej, tego edytora, własnej przestrzeni nazw. I na przykład takie operacje undo, czy tego typu rzeczy są między sesjami zapamiętywane, bo do zwykłych elementów opisujących grafikę, trójkąty tam, koła wypełnienia, gradienty, coś tamtego, animacje, do elementów SVG są doczepiane atrybuty, czy elementy w innej przestrzeni nazw, opisującej po prostu stan edycji. Nie ukrywajmy jednego, gdybyśmy byli jednak specjalistami od sztucznej inteligencji, pewnie w tej chwili byśmy pracowali nad nią, a nie nadawali na kontestacji. Taka niestety no prawda jest. To jednak jest dość ciężki i szeroki temat tutaj. Takiej kwestii trzeba by po prostu zaprosić. Może kiedyś się uda kogoś, kto jednak przy tym pracował i mógłby się więcej wypowiedzieć. Może kiedyś, może w przyszłości. Na pewno zapiszemy to do listy potencjalnych tematów na kiedyś tam do przodu. No przydałby się jakiś, czy to cybernetyk, czy specjalista właśnie od sztucznej inteligencji. To, co ja sobie tutaj imaginuję, to chodzi raczej już o stworzenie jakiegoś mechanizmu symulującego na przykład psychikę bohatera, a nie o takie zwykłe zapisywanie cech różnych, czy postać wykonała questa, czy coś, bo to można zrobić jakby no bardzo prosto przy użyciu tych sposobów, które są teraz, nie? No to jednak już raczej faktycznie do napisania w języku typowym programowania jednak, bo XML, no siłą rzeczy jest to sposób jakiś tam zapisu treści, tak? Raczej to nie jest, powiedzmy sobie, sposób programowania, to jeszcze musi być czymś interpretowany, tak? Powiem taką ciekawostkę może, że ja pomyślałem, że to jest żart, jak to się pojawiło, a potem się okazało, że to jest naprawdę, to znaczy w konsorcjum WWW powołano grupę, początkowo tak zwaną Incubator Group, a później grupę roboczą pracującą nad językiem EmotionML, opartym na XML-u, wyrażającym ludzkie emocje, stan w danej chwili po prostu człowieka. No i można na przykład automat, który rozmawia głosowo, podaje na przykład mu adresy jakichś miejsc, czy odpowiada na jakieś pytanie, czy obsługuje bank, i rozmawiać z człowiekiem, może alternatywne jakieś odpowiedzi, bardziej wesołe, bardziej takie inne mu podawać, zależy się od tego, jaki jego rozpoznał właśnie, jaki jego humor rozpoznał, wyrażony właśnie w XML-u, w tym języku EmotionML. Można też dzięki temu, takie przewidywane jedno z zastosowań, syntetyzować emotikony. No więc całkiem na poważnie się tego typu rzeczami, jak mówisz, też zajmują i w grach być może też by to miało... Ukradli mi pomysł, no! W skarpetkach to... Ja puszczę w skarpetkach, ukradzą to... Ja to wymyśliłem, pierwszy, no! No dobrze, Krawiec, jakieś jeszcze masz do nas pytania, sugestie, czy chciałbyś się czymś podzielić? Podzielić, tak, jajkiem. No to dziękuję bardzo i trzymajcie się. No również dziękujemy ci za telefon. Wreszcie ktoś się zdecydował zadzwonić. Cześć. Cześć. No to tak, wracając do naszego tematu, mówimy o XML-u, jest to audycja Geek Cloud i mówimy dzisiaj o XML-u. Mówimy o XML-u, jest to audycja Geek Cloud i mówimy o XML-u. Też dość ciekawy tok mówienia. No wiesz... Zapętliłeś się w odczycie atrybutów. Dla koniunkcji zachodzi prawo pochłaniania, to znaczy jest ona idempotentna, czyli x i x, to jest to równoważne x. Tak przypominam kurs logiki dla tych, co nie mieli. Wracając, no to może podam jakieś przykłady takich narzędzi, bo mówimy o samych językach. Narzędziem często wykorzystywanym, zwłaszcza może być wykorzystane po stronie serwera www, jeżeli mamy taki webowy scenariusz, jest XQuilla, to działa pod Linuxem do przetwarzania właśnie XQuery, czy też dla XProca to może być Calabash, taki napisany przez twórcę zresztą standardu, głównego twórcę standardu XProc. Natomiast po stronie klienta jest ciekawsza sytuacja, bo przeglądarki na przykład mało wspierają XForms, częściej wspierają rozwiązania z formularzami, z aplikacjami webowymi oparte na skryptach. No i w związku z czym pisze się biblioteki takie, skorzystające czy to z XSLT, czy to właśnie z JavaScriptu, czy z kombinacji tego i tego, jak na przykład XSLT Forms, które są wykorzystywane po stronie klienta i jeżeli teraz taki klient, czyli przeglądarka, dostanie dokument XForms, czyli w XHTML-u z wykorzystaniem XForms, gdzie będą takie formularze, to będzie w stanie, nawet jak nie ma wbudowanej obsługi tego języka, je wyrenderować, bo zostaną one automatycznie zamienione na stek HTML-a ze skryptami, zupełnie nieczytelny, prawda, gdzie nie da się statycznie przeanalizować, co się dzieje, no ale działa tak samo i zrównoważone. Tutaj pozwolę, że ci przerwę, bo na czacie tutaj myknęło mi pytanko do nas. Otóż gość 2 pyta się, jak ma się sprawa wydajności, jeśli chodzi o odczyt, zapis elementu do XML, porównają do wbudowanych baz danych. Nie pamiętam, jak to się nazywa się teraz, ale jest taka DLL, którą się używa we własnym programie, a nie łączy do zewnętrznego serwera baz danych. Jest takie coś bazującego na MySQL. To i myślę, że w sumie odpowiedź pojawiła się na czacie, tak naprawdę Czepol napisał tutaj, iż szybkość głównie zależy od języka i implementacji XML-a w danym języku. Ponieważ zawsze może być ten XML gorzej zaimplementowany, zawsze może być lepiej zaimplementowany od obsługi na przykład MySQL-a. No to jest ciężko wyczuć po prostu. Ja jeszcze nawiążę do tego, co tutaj właśnie Krawiec mówił, że nie trzeba by pisać do takich rzeczy parsera XML-a. Parserów XML-a się teraz nie pisze, one są szybkie i właśnie uniwersalność tego języka, fakt, że składnia dla tak różnych rzeczy jak grafika, muzyka, chemia, trójwymiarowe animacje czy hipertekst, prawda, w przypadku HTML-a, wygląda tak samo, umożliwia stosowanie parserów czy właśnie innych narzędzi, walidatorów, czy tam procesorów XSLT, uniwersalnie do tego wszystkiego, więc one są raz napisane i bierze się je z półki dla danej platformy. Rzadko kiedy się je pisze specjalizowane do jakiegoś zastosowania. Więc to jest właśnie piękne. To jest ten nowy, wspaniały świat, nowy dział informatyki otwarty w 98 z uniknięciem błędów tego starego świata, nie XML-owego, który istniał wcześniej. Powiem jeszcze, że te takie biblioteki, które implementują w przeglądarkach obsługę czegoś, czego w przeglądarce nie ma domyślnie, to się nazywają shims po angielsku. Jakby ktoś szukał, to może sobie pisać smile shim. Shims, nie sims, żeby ktoś tu simsami nie pomylił. Tam jeszcze h jest przed i. No, to tutaj, skoro mówiliśmy o XSLT Forms, to tutaj ładnie przejdziemy może do czegoś takiego też webowego, jak styl tworzenia aplikacji XRX. Pierwsze X jest po stronie serwera i to jest XQuery, czy też XProc, czy XSLT, w każdym razie coś XML-owego, co generuje XML-a, zazwyczaj właśnie XHTML-a, ewentualnie z domieszkami jakiegoś MathML-a, czy innych tam rzeczy, czyli stronę internetową. Na podstawie jakichś danych w bazie danych, czy właśnie w plikach, czy dynamicznie w każdym razie, w odpowiedzi na jakieś zapytanie, które najpierw jest jako zapytanie, powiedzmy, HTTP reprezentowane XML-owo, a potem przetwarzane z użyciem zasobów, które znajdują się na serwerze, choćby w bazie danych. R to jest REST, czyli taki styl oddziaływania, gdzie właśnie z usługami webowymi, choćby z serwerem, gdzie zwykłe operacje HTTP typu put, delete, get, post, som odpowiadają po prostu operacjom bazodanowym, czyli utworzenie, odczyt, modyfikacja, pobranie, zapisanie jakiegoś dokumentu, jakichś danych, jakiegoś fragmentu danych. Natomiast ostatni X to jest XML po stronie klienta, czyli XHTML z X-formsem, z SVG, z kontrolkami ładnie narysowanymi. Czyli XML z góry na dół. Nie ma potrzeby, jeżeli nasze dane są w XML-u, jeżeli opisują jakieś na przykład parametry jakiegoś konta, czy jakiś profil na forum, czy cokolwiek, co teraz w Web 2.0 występuje powszechnie, to są zwykle dane właśnie częściowo ustrukturalizowane, rozszerzalne, bo często w nowej wersji coś tam dochodzi ciągle. I skoro to jest reprezentowane po stronie serwera w XML-u, po stronie klienta też jest de facto XML, bo XHTML tam z rozszerzeniami z innych przestrzeni nazw, to pomyślano, że po co w ogóle po drodze kiedykolwiek to tłumaczyć na coś, na jakąś reprezentację obiektową czy jakąkolwiek inną, więc niech będzie XML z góry na dół i na tym to polega. Właściwie to jeszcze głębiej też może być XML, bo powiedziałem, że baza danych tutaj może być, to też jest odpowiedź na pytanie z czata poniekąd, ponieważ sama baza danych też może być XML-owa. Tak, istnieją XML-owe bazy danych, które przechowują dane XML-owe. Wydaje się, że one będą wolniejsze od tych relacyjnych, bo te dane tam są takie nieregularne, takie trójkątne, tak troszeczkę tu dodane, podczepione, coś, co nigdzie indziej nie występuje, jakieś wyjątki. No więc okazuje się, że nie, że są takie, które jak się da im odpowiedni właśnie model zawartości, czyli ten XML schema, a nawet bez tego są w stanie rozpoznawać jakieś wzorce i optymalizować, tworzyć indeksy na kolekcjach dokumentów i odpytywać, idzie to w XQuery powiedzmy równie szybko, co dane, znaczy co bazy danych takie SQL-owe, które mają te prostokątne tabele. Przykładem takiej komercyjnej, największej, duży sukces, bardzo rośnie to szybciej od Oracle'a w latach takich, no gdy Oracle miał tyle lat, co ta firma, co producent największej takiej komercyjnej XML-owej bazy danych, MarkLogic, firma, która produkuje bazę o tej samej nazwie. I chwalą się właśnie dużymi sukcesami rynkowymi. Ich największym open source'owym konkurentem jest rosyjska, przez Rosjan wymyślony system Sedna, nazwany tak jak asteroida. No i wszystkie mają pewne takie standardowe, bazodanowe możliwości. Właściwie to się wpisuje, te XML-owe bazy danych, w taki cały ruch, w taką koncepcję, która wyrasta z niezadowolenia SQL-em. SQL jest językiem topornym, wymyślanym takim, kiedy jeszcze nie, takim, żeby był podobny do angielskiego, kiedy jeszcze nie wiedziano, jak takie rzeczy robić, jak robić język komputerowy podobny do naszego. Przyznaję, miałem bardzo krótką styczność ze SQL-em i to jeszcze w MS SQL-em. I... No, jednak nie uważam tego za przyjazny do użytku. Chociaż Assembler to nie jest. No i jeszcze SQL ma tę wadę, że standardy tam są bardzo mało przestrzegane. To znaczy Microsoftowa implementacja od Oracle'owej się różni dość drastycznie. MySQL'owa jeszcze, prawda, Sonowska jeszcze jest inna. MySQL w ogóle jest odjechany, prawie w ogóle nie przypomina SQL'a normalnego, tak w szczegółach. Postgres jest za to dość zgodny ze standardem, oni od kilku wersji na to stawiają mocno. Więc oburzeni tym, że właśnie SQL-em postulują odchodzenie w ogóle od relacyjnych baz danych i udanie się w kierunku choćby na przykład SQL-a, czy choćby czegoś jeszcze prostszego jak tak, w przestrzeni kropek. No dobrze. Po prostu key value pairs. Wróciło nam się do tych baz danych. Ale taka jeszcze jedna rzecz jest warta właśnie, myślę, wspomnienia i to jednak bardzo, bardzo ważna sprawa. No, czas nam tutaj ucieka, zostało 10 minut audycji. Otóż są to protokoły oparte o XML. Ponieważ tak jak już chyba to wychodzi od samego początku audycji, o XML można praktycznie oprzeć każdy sposób zapisu bądź przesyłu danych. I chyba takim najbardziej rozpowszechnionym, przynajmniej według mnie, protokołem, który jest oparty XML, jest XMPP. Tak, o XMPP troszeczkę wspominaliśmy w audycji poprzedniej GeekCloud, która była, nie poprzedniej, ostatniej lipcowej audycji o GeekCloud, która była o IRC-u, jako o konkurencie IRC-a, który jest zrobiony lepiej, nowocześniej, bo w XML-u, bo jest rozszerzalny, można tam właśnie dodawać nowe cechy do tego standardu i się dodaje. I dlatego myślę, że on wyprze IRC-a. Służy do komunikacji. Do komunikacji o wiadomościami, czy też presence tak zwane, czyli status emotikonki właśnie. Czy chyba najprościej to określić innym słowem jabber, tak? Tak, to wyrosło z Jabbera. Jabber po prostu podał swój protokół do standaryzacji i tak powstał XMPP, czyli Extensible Messaging and Presence Protocol. On teraz służy do wymiany innych rzeczy, nie tylko komunikacji między ludźmi, czasem też między właśnie różnymi automatami. On służy teraz na rozszerzenie do zmieniowania danych, czyli można prowadzić rozmowy, konferencje nawet wieloużytkownikowe, głosowe, wideo. Google Plus go chociażby wykorzystuje w swojej implementacji zwanej... Generalnie jest to jednak protokół używany do komunikacji tekstowej, czyli odpowiednika naszego kochanego polskiego gadu-gadu, acz używanego światowo. Choć tak naprawdę, na przykład, jeśli się nie mylę, zarówno na przykład na Facebooku, jak i na naszej klasie te czaty, a przynajmniej na pewno naszej klasie NKTOK, właśnie wykorzystują XMPP. Tak, na Facebooku też. To są takie właśnie własne, nie gadające z niczym innym serwery XMPP. Zresztą Google Talk to samo. Google Talk jeszcze gada z czym innym. Znaczy, przez stronę facebookową się nie pogada z kimś, kto nie ma na Facebooku konta, chyba że tam przed swoim klientem specjalnie na Facebooka, innym niż facebookowy, ten na stronie. natomiast Google Doka się pogada. To inne protokoły, takie, o których warto wspomnieć, XML-owe, to jest SOAP, czyli mydło, Simple Object Access Protocol. Wymyślił go Microsoft, dał do standaryzacji w konsorcjum www. Jest już, są kolejne wersje i rozszerzenia. I on służy do wymiany danych między aplikacjami, usługi webowe generalnie. REST niektórzy uważają za pewien bunt przeciwko SOAP-owi, ten REST, o którym wspominałem. Bo niektórzy się śmieją, że ten SOAP, zwłaszcza SOAP over HTTP, czyli ten HTTP binding do SOAP-a, że tak naprawdę udaje HTTP, obudowując go elementami, wyrażając jeszcze raz to samo, co już jest HTTP w XML. No ale niezrażeni tym, producenci oprogramowania właśnie za film używają tego właśnie SOAP-a. Przypuszczam, że między innymi dlatego, że traktujemy jako zaletę jedną cechę XML-a, którą producenci przeglądarek z Googlem na czele ostatnio krytykują jako wadę, że tam jedna niezgodność ze składnią, typu niezamknięcie znacznika, niedanie cudzysłowu wokół wartości atrybutu, powoduje, że dokument jest błędny i że jest odrzucany. To znaczy standard określa, że w tym momencie normalne przetwarzanie ma zostać przerwane i zasygnalizowane ma to zostać operatorowi maszyny, użytkownikowi w przypadku normalnego komputera czy coś takiego. Opera się tutaj najsensowniej zachowuje, bo Opera, gdy napotka dokument z przeglądarek, gdy napotka dokument XHTML, który jest niepoprawny, to informuje użytkownika i oferuje mu zinterpretowanie go jeszcze raz, nie jako XML-a, tylko jako HTML, ten SGML-owy, ten bardziej pobłażliwy. Tutaj, słuchaj, nawet wspomniałeś o tym języku standardzie, sposobie przesyłania danych w trakcie audycji, ale mimo wszystko nam uciekł tutaj, bo to właśnie na czacie sugeruje. RSS. Tak, właśnie, na czacie ludzie mówią o RSS-ie, więc jest coś takiego, znaczy ludzie sobie pomyśleli, że warto by było nie wchodzić na stronę i sprawdzać, co tam nowego, tylko żeby strona, żeby witryna internetowa informowała mnie, co tam na niej nowego i żeby mi się to pojawiało. I żebym sobie to mógł agregować, to znaczy zamiast rano otwierać przeglądarkę z sesją, a wtedy jeszcze nie było sesji w przeglądarkach typowych, bo to był początek lat, jakoś 10 lat temu, to żeby zamiast codziennie rano wchodzić na te 10 stron, patrzeć się, co tu nowego, prawda, jak tam moje akcje, prawda, a co nowego w społeczności geeków, a co nowego w kontestacji, to żeby miał jeden program, w którym widzę takie właśnie newsy, które do mnie zostały przysłane, takie zajawki i ewentualnie z linkami do całych takich artykułów, czy tam odcinków podcastu, czy czegoś jeszcze, które sobie wybiorę i że chcę się zapoznać z całością, wtedy sobie normalnie po tym wejdę. No tutaj tak, to syndykacja zawartości właśnie się narodziła w www. Powstał standard RSS, czyli Really Simple Syndication, oparty język na XML-u. Potem powstała wersja 2.0, która była całkowicie różna od dotychczasowych, znaczy prawie całkowicie, nie wiem. A w międzyczasie powstał Atom, czyli alternatywny, trochę bardziej według reguł XML-owych, pod niektórymi względami przynajmniej, przemyślany format, który uważano za konkurencyjny. Niektórzy uważali, że to jest jedno do czegoś, drugie do czego innego, ale generalnie jest uważany za konkurencyjny i za wypierający RSS-a, chociaż nie ze wszystkich zastosowań. Podcasterzy nadal się trzymają w dużej mierze RSS-a. No dobra, taki... Przy czym Atom obrósł troszeczkę takimi technologiami ciekawszymi. Na przykład pojawił się protokół, jak mówię o protokołach, pojawił się protokół do Atoma, Atom Publishing Protocol, który właśnie wyraża w XML-u, można po HTTP wymieniać tego typu rzeczy, wyraża w XML-u żądania takie typowo bazodanowe, to znaczy zmiana, usunięcie, utworzenie jakiegoś zasobu XML-owego. No bo ciąg takich zmian to wygląda dokładnie tak jak taki newsfeed atomowy i może on zawierać właśnie zamiast tego takie polecenia i być czymś zapisywalnym dokumentem, a nie tak jak wreszcie tylko ciągiem powiedzmy jakimś dialogiem między klientem a serwerem po HTTP. Tutaj tak ciekawostka może przed podsumowaniem audycji z czata mi tu przemknęło właśnie. Bazillo tutaj pisze, co niedzielę słucham tych audycji i nich, bo ja nie mogę zakumać ich szyfru. Konsorcjum, XML, RSS, SQL, HTTP, najdam tyle tajemniczych słów w ciągu jednej minuty. Oni coś śpają? Nie, nie ćpamy nic, taki urok, no niestety, a może stety, tego ukierunkowania. No ale właśnie tak, no czas nam ucieka troszeczkę zbyt szybko, także trzeba by podsumować jednak audycję, podsumować XML-a, zobaczyć co z niego zostało po naszej audycji dzisiejszej. No i właśnie, jakie wady widzisz XML-a, Byte? Wady, znaczy wady nie tylko ja widzę. Wady, tak jak powiedziałem wcześniej, jest wadą, że za mało obcięli z SGML-a. To znaczy nie obcięli instrukcji przetwarzania, czyli tego, co jest między znak mniejszości pytajnik, a pytajnik znak większości. Takich rzeczy, które nie są wkładalne do przestrzeni nazwane, tam miały służyć do... W SGML służyły do poleceń typu zmień papier na inny, bo następna strona będzie na innym papierze, powiedzmy. A teraz to służą do różnych dziwnych rzeczy i rzadko do czegokolwiek. Jakieś są tam notacje, no DTD na przykład też można by walić, doctype'a, przecież to wszystko można wyrazić w XML-u w specjalnej przestrzeni nazw jakiejś. Właśnie wadami XML-a jest też właśnie według wielu ten sztywny parser, to znaczy, że jedyną opcją jest, żeby kiedy nastąpi jakiś błąd, a przecież ktoś mógł edytować takiego, na przykład stronę internetową w notatniku mógł sobie edytować i mógł się walnąć po prostu. No i zazwyczaj nie chodzi nam o to, bo to nie są dane jakieś krytyczne, nie transakcje na miliony, tylko zwykła strona. Więc dobrze by było, żeby to chodziło. Opera tutaj oferuje, prawda, i reinterpretację tego, tak żeby no, duo timing, czyli żeby chodziło jako zwykły HTML. Ale warto by było domyślnie taką możliwość dać i na przykład tylko jakiś przełącznik zdefiniować, który by wymagał takiego traktowania ściśle według składni. Dalej wadą, w porównaniu na przykład z alternatywnymi formatami, jak na przykład JSON czy YAML. JSON to taki format podobny do zapisu obiektów, literów obiektowych w JavaScriptie. Pozwala zapisywać liczby, stringi, tablice i wartości logiczne. Ale właśnie nie zawiera elementów, nie zawiera przestrzeni nazw, więc jest konkurentem często dla XML-a w zastosowaniach, gdy trzeba po prostu przesłać jakiś kawałek danych, gdzie wiadomo, że coś jest pierwsze, coś jest drugie, na przykład służenne punktu. No to nie warto przesyłać ich jako punkt oraz element X i element X wewnątrz elementu punkt, Y wewnątrz elementu punkt i tam wewnątrz nich jakieś liczby, no tylko po prostu parę liczb. Tablicę z dwóch liczb, coś takiego. Dokładnie, no jest to jednak do tego używa często JSON-a. Więc, natomiast JSON ma tę zaletę, że pozwala przez znaki ucieczki, znaczy nie przez znaki ucieczki, przez kody specjalne, reprezentować dowolne znaki z Unicode'u. XML też na to pozwala, ale są pewne znaki zarezerwowane, których nie można reprezentować. No i często błędy, na przykład na kontestacji ostatnio w shortcaście taki błąd się wysypał, widziałem, bo tytuł jakiegoś tam utworu zawierał jakiś znak niedozwolony. I wszystko jak padło. Jak chciał wygenerować statystyki, to właśnie się nie generowało, przeglądarce wkazał się błąd XML-a. Zgodnie właśnie z tym z pokazywaniem błędu zamiast próbą interpretacji, co jest nie tak, tak? Tak, więc oczywiście są pomysły na XML 2.0. No przy czym dla większości to jest fikcja, no bo XML jest używany w tylu różnych miejscach. Teraz próbowano zrobić XML 1.1 właśnie, w którym rozszerzono by zakres dopuszczalnych znaków w nazwach elementów i atrybutów, bo wewnątrz treści to jeszcze może mogą być prawie wszystkie tak czy tak, ale było ograniczenie, że nie mogą być znaki z wersji Unicode'u powyżej drugiej w nazwach elementów i w nazwach atrybutów. Czyli jeżeli ktoś mieszkał w jakimś tam kraju, gdzie jego język został dodany do Unicode'u dopiero później, to nie mógł w swoim własnym języku wymyślić języka XML-owego, który by miał w jego języku nazwy elementów i atrybutów. XML 1.1 wymyślono, który znosi to ograniczenie i wprowadza jeszcze kilka innych zmian drobnych i się prawie w ogóle nie przyjął. Więc w związku z czym skończyło się to dość śmiesznie, mianowicie wprowadzono XML 1.0, piątą edycję standardu 1.0, której po prostu jedyną zmianą, prawie że jedyną, w bezpośredniej edycji było dopuszczenie właśnie tych znaków spoza Unicode 2.0 w nazwach elementów i atrybutów. Więc powiem tak, ja oczywiście też mam swoją koncepcję na temat tego, jak XML 2.0 powinien wyglądać. Między innymi powinni właśnie usunąć DTD, notacje, instrukcje przetwarzania. Przestrzenie nazw powinny nie być deklarowane atrybutami, bo to jest pomieszanie z poplątaniem, tylko jakoś inaczej, ale w sposób zgodny ze składnią SGML-a, żeby narzędziami z jakimiś SGML-owymi uniwersalnymi tego XML 2.0 też się dało przetwarzać. Powinna być domyślna przestrzeń nazw, w której rzeczy, które nie są w przestrzeni nazw, by były, bo w tej chwili to jest, zwłaszcza w XPathie czy w XQuery, to jest czy w domie, czy w takim API obiektowym do XML-a właśnie nie ma dobrego API obiektowego niestety. Powinny być właśnie, wszystko powinno być w jakiejś przestrzeni nazw, choćby domyślnej, bo rozróżnianie na rzeczy bez przestrzeni nazw, z przestrzeniami nazw, wersje funkcji, które są, działają na przestrzeni nazw i takie, co działają, ignorują przestrzenie nazw, też no, jest z tym bałagan po prostu. Przestrzeń nazw wprowadzono do XML-a w 2001, czyli po jego powstaniu. No i to spowodowało takie pewne rozdwojenie. Dla niektórych starych rzeczy, dla niektórych starych narzędzi, czy dla pierwszej wersji domu, czyli modelu obiektowego używanego znanego twórcą stron, chociażby Document Object Model, dla pierwszej jego wersji elementy, które mają nazwę przedrostek, dwukropek, nazwa elementu, to jest po prostu całe, to jest nazwą elementu i tyle. To jest w ogóle pewna z punktu widzenia koncepcji oryginalnej SGML-a herezja, żeby co innego coś znaczyło, będąc zapisane tak jak nazwa elementu, żeby to miało jakąś wewnętrzną strukturę. No ale jak już poszliśmy tak daleko w herezjach, to można by też tutaj znakiem ucieczki, powiedzmy, dowolne znaki wprowadzać. O, pobłażliwe parsowanie opcjonalne, o którym mówiłem. Więc to są moje pomysły na XML 2.0. Słuchacze, czy macie jakieś, Ikito, czy ty masz jakieś jeszcze sugestie? Jakie wady, znaczy, czy zalety? Sugestie? No ja niestety mam tak naprawdę mało styku z XML-em, ponieważ no jednak generalnie korzystam w tym wypadku jedynie z XHTML-a. No, zdarzało się korzystać ze SVG, ale tylko no, w formacie jednak graficznym, nie w formacie zapisu tych danych, więc to tyle, że kiedyś sobie otwarłem takiego właśnie SVG w edytorze tekstowym i zobaczyłem, jak on wygląda. Także no, ciężko mi jest tu wypowiedzieć się w tej kwestii, ponieważ no, generalnie jednak używam jednej przestrzeni nazw w takich pliku. I no jednak ta standaryzacja względem SGML-a tutaj mi przypadła do gustu, bo przynajmniej wiadomo, co gdzie się zaczyna, co gdzie się kończy. No, a tak, no mówię, ciężko mi jest wysnuć jakieś pomysły na przyszłość tego standardu, ponieważ no jednak mam za mało z nim styczności na co dzień. Powiem, że nie tylko wiadomo, gdzie się zaczyna, gdzie się kończy, ale też istnieje standardowy zestaw narzędzi, właśnie parsery, walidatory, narzędzia do przetwarzania przy pomocy XSLT, czy XQuery, czy XProca, więc możesz sobie dzięki temu, co widzisz, to jest naprawdę to, co widzisz, to ma taką wartość, to znaczy możesz podmieniać w tym jakieś dane, możesz to generować automatycznie w bardzo łatwy sposób i myślę, że jest to duży postęp w stosunku do zamkniętych formatów, kiedy każdy program w zasadzie zapisywał swoje dane po swojemu. Myślę, że warto na koniec wspomnieć o jeszcze jednej zalecie, że te standardy XML-owe są otwarte i generalnie poza przeglądarkami dość dobrze, zgodnie ze standardem implementowane i prawie każdy ma pod prawie każdą platformę otwartą implementację. Więc to jest... Nie ma problemu z otwartych standardów i otwartego oprogramowania onarzędziowującego je. A same przeglądarki, które tak krytykowałem, same przeglądarki też są w dużej mierze, duża liczba z nich otwartym oprogramowaniem. No nie ukrywajmy jednak, dąży się do tego, żeby wszystkie wyświetlały to poprawnie, ale no jest to skomplikowane pewne struktury, więc różnie z tym bywa renderowaniem stron. No dobrze. Nordic się pyta o alternatywę dla Jacka. No jest alternatywa jest alternatywa Alsa, prawda? No ale tutaj akurat to było w kontekście naszej rozmowy na czacie o sposób nadawania, także to jest akurat pytanie troszeczkę poza audycją. to może na krótkim afterparty, które myślę, że zrobimy za chwilkę, o tym porozmawiamy. Acz, no już, żeby zakończyć audycję, ponieważ tutaj widzę, że nawet czas, no to delikatnie przeciągnęliśmy naszą godzinę antenową. Także, no, była to audycja o XHTML-u, w sposobach XHTML-u, Boże, XML-u. Z tym XHTML-em się upadłem. Z czym to się je, gdzie to się je, jak to się je dokładnie. Prowadziłem Jaka Jacek Kwiński, prowadził tutaj Peter, czyli ja, Krzysiek Maciejski. Dokładnie. Oczywiście standardowo poprosimy o wszelkie możliwe dotacje na stronie pdasite.pl, pdasite.pl, ponieważ nie wszyscy to potrafią poprawnie pisać, co widzimy po statach. No, czasy staty potrafią rozbawić. Tam po prawej stronie jest taki biedny ThinkPad z urywającym się zawiasem i z przyciskiem wspomóż bodaj, jeśli dobrze pamiętam. Tam danym osobom można przelać, każda złotówka się liczy. No niestety my nie jesteśmy audycją misyjną kontestacji, więc jedynie w zadeklarowane dla nas datki się wpisujemy. No i jeśli macie jakieś pomysły na nasze przyszłe audycje, piszcie na najlepiej w komentarzach, oceniajcie, no lub oczywiście na IRC-u. Cóż, za tydzień audycja mobilnych zapewne. Wreszcie, myślę, ruszymy temat tego całego, jak to brzydko mówią, a może nie powiem tego brzydko, Huawei'a z Play'a i tego, z czym się je właśnie ten testuj smartfona.pl. Co będzie dokładnie, no to jeszcze wyjdzie w praktyce, także myślę, że w tygodniu zobaczycie tutaj podwieszone w najbliższych audycjach na żywo oczywiście temat, jaki dokładnie wyjdzie, ponieważ no, wątpię, żebyśmy godzinę o tym urządzeniu gadali, bo tu specjalnie nie ma na co o czym rozmawiać, w sumie samo narzekanie. No ale tak, żeby nie zdradzać, to zostawmy to na przyszły tydzień. Także to był w sumie Geek Cloud, to nie była audycja mobilna za tydzień. Jest, tak patrzę tutaj na Audacity, 70 minuta audycji i tym myślę, że kończymy dzisiaj nadawanie. Także do usłyszenia za tydzień. Cześć. Miłego tygodnia.